سورت الدحا مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 11 آیات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2-3 رات تک آپ نے قیام اللیل نہیں فرمایا۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب ہی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحا، قسم ہے چاشت کے وقت کی، دحا کی۔ دحا اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہو جاتا ہے، روشنی خوب پھیل جاتی ہے۔ واللیل، اور رات کی قسم، اذا سجا، جب کہ وہ تاری ہو جائے، ساکن ہو جائے، مکمل اندھیرا چھا جائے، خاموش ہو جائے۔ کیونکہ جو جو رات گہری ہوتی جاتی ہے، شور ہنگامے ختم ہوتے جاتے ہیں اور ایک خاص قسم کا سکون فضا پہ طاری ہو جاتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف چاشت کے وقت کی قسم، دوسری طرف رات کے اندھیرے اور سکون کی قسم۔ ان دو قسموں کے بعد کیا یقین دہانی کرائی گئی کہ تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا اور وہ ناراض بھی نہیں ہوا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو قسموں سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ دراصل سمجھانا یہ مقصود ہے کہ وحی الہی کا آنا، جہاں ایک روشنی کا سبب تھا، ایک چمک تھی، وہاں وحی الہی کے سلسلے کا منقطع ہونا۔ کیونکہ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ فترۃ الوحی کے بعد ان آیات سے تسلی دی گئی تھی، وہاں وحی الہی کا منقطع ہونا رات کے گہرے اندھیرے کی طرح سکون کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک بھلائی ہے، بہتری ہے۔ جہاں تک وحی الہی کے رک جانے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وحی الہی آنے کے بعد یا وحی کا آغاز ہونے کے بعد کچھ مدت تک وحی کا آنا بند ہو گیا۔ مختلف روایات میں یہ مدت مختلف بتائی گئی۔ ابن جریج نے 12 دن کی مدت بتائی ہے، قلبی نے 15 روز کی، ابن عباس نے 25 روز کی۔ بہرحال یہ مدت اتنی طویل ضرور تھی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، غمگین ہو گئے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے وہی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور کئی دن سے جبریل علیہ السلام آئے نہیں ہیں۔ اور مشرکین بھی کہنے لگے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کی روشنی اور رات کے اندھیرے سے بات سمجھائی کہ نہیں، جہاں دن کی روشنی ضروری ہے انسان کے لیے، وہاں رات کا اندھیرا بھی باعث سکون ہے۔ وحی الہی کے رکنے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ دیکھیے کہ ابھی آپ نے وحی کے بارے میں سنا اور آپ جانتے بھی ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب وحی الہی کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت تکلیف دہ حالت سے گزرتے تھے، آپ کے اوپر شدید قسم کا بوجھ ہوتا تھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر کوئی آ کے آپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دباؤ ڈالے، آپ کا دل کتنا گھبرا اٹھتا ہے کہ مجھے ریلیف ملے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اور اس سے اندازہ کریں کہ سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے فوارے چھوٹنے لگتے تھے، یعنی صرف ویٹنس نہیں، صرف چند قطرے نہیں، یوں آتا ہے کہ جیسے وہ ایک طرح سے دھارے بہنے لگتی تھی۔ اونٹنی پہ سوار ہوتے تو اونٹنی دب جاتی تھی اس بوجھ کی وجہ سے۔ لیکن اس مشقت کے بعد آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی نصیب ہوتی تھی، جبریل علیہ السلام کی آمد اور ان کی ملاقات اور مزید علم حاصل کرنے کی خوشی۔ اس سے آپ کو ایک یگونا سرور حاصل ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ مشقت کا وقت ہوتا تھا، لیکن جب وحی کا انقطاع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ جس کو بھی علم سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، جب وہ قرآن کے ساتھ محنت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو چاہے وہ भूख प्यास काटता है या सफर की मशक्कत बर्दाश्त करता है, गर्मी बर्दाश्त करता है, वहाँ इस सिलसिले का मुनक़ होना या उसका तसव्वुर भी उसको गमगीन करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को आप अपनी इस आजकल की कैफियत से अच्छी तरह समझ सकते हैं। और आप तो पढ़ना भी नहीं जानते थे कि कहते, अच्छा ठीक है मैं घर में किताबें खोल के पढ़ लेता हूँ, नहीं आते जिब्रील तो ना सही। कोई और जरिया भी नहीं था, कोई और बताने और सिखाने वाला भी नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी शिद्दत से आपका इंतजार होता होगा, कैसा शौक होता होगा, कैसे मुंतजर रहते होंगे। आपको तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हर रोज सुबह होती है तो मुझे शदीद किस्म का इंतजार होता है। मेरे लिए हर रोज इस कुरान के साथ एक नया दिन होता है। हालांकि कई दफा पढ़ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हर रोज खोलती हूँ, अच्छा आज क्या होगा, इन आयात में क्या है, आज क्या सीखेंगे। और बावजूद इसके कि वो एक एक पल भारी होता है यहाँ आने तक, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है कि जो पढ़ाना है वो पूरी तरह जब्त हो, याद हो, कहीं कोई चीज भूल के गलत ना जबान से निकल जाए, या कहीं कोई हक तलखी ना हो जाए, किसी आयत का हक अदा ना हो। कई किस्म के खदशात होते हैं इंसान को, या ये कि अमन सलामत से हो, बिजली ना जाए और लोग तकलीफ ना उठाएं, कई किस्म के बोझ होते हैं ना। लेकिन इस सारी मशक्कत में, इस सारी कुल्फत में शदीद किस्म की और ज़बरदस्त किस्म की राहत है, एक खुशी है। और एक दिन गुजरने के बाद अगले दिन का इंतज़ार होता है कि कब कल दोबारा यहाँ पहुँचेंगे, कब दोबारा इसको खोलेंगे। आप सोचिए कि अगर हम आम इंसानों का, जिनकी ना समझ वो, ना ईमान वैसा, ना ही हालत वैसी, अगर ये हाल होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो फरिश्ते आते थे जो कि एक यकीनी कैफियत थी, कुरान सुनाते थे जो कि बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा अल्लाह ताला चाहता था, क्योंकि जिब्रील अमीन तो वैसे ही उतार रहे थे ना जैसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। तो वो क्या शौक होता होगा, वो क्या कैफियत होती होगी। अब होता ये कि इंसान जब शौक के एक तवील अरसे तक जब मुसलसल ऐसी कैफियत में होता है तो अगरचे वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है, लेकिन बाज़ोकत जज्बात की शिद्दत इंसान को बाद में थकाती भी है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप मुसलसल तिलावत कर रहे हैं, जितनी देर तिलावत करते रहते हैं आप सुकून महसूस करते हैं, जब आप छोड़ते हैं तो एकदम जैसे थक गए हों। पढ़ते हुए आप नहीं थकते, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आप थकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी ना आपके साथ कि इतना शौक और इतनी मोहब्बत और इतने जज्बात आपको थका देंगे। इसलिए आपके सुकून के लिए, आपके आराम के लिए ये अंधेरा यानी वही का इनकता जरूरी है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझको छोड़ा नहीं, अभी तो और वही आएगी, वो तुझसे नाराज नहीं। जब कोई नेमत वक्ती तौर पर दी जाती है तो इंसान को पलक जरूर होता है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, मालूम नहीं कोई अल्लाह ताला की नाराजगी का काम तो नहीं हो गया, कहीं कोई नाशुक्री तो नहीं हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी ऐसे ख्यालात उठते होंगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद की कि नहीं, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं हुआ। कला का लफ्जी माना होता है इंतहाई बुग्ध रखना, सख्त नफरत, फेंक देना। क्योंकि इंसान जिससे नफरत करता है उसको अपने दिल से उतार देता है, फेंक देता है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझको छोड़ा नहीं, विदा नहीं कहा और ना तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला, और आखिरत तुम्हारे लिए आगाज से ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ आखिरत और उला के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, इसके कई एक माने बताए गए हैं। एक तो आखिरत से मुराद क़यामत का दिन और उला से मुराद दुनिया, यानी जो काम आप लेकर उठे हैं इसकी वजह से आपको बाद में यानी आखिरत में जो फायदे होने वाले हैं वो दुनिया के फवायद से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और इसी तरह आखिरत से मुराद बाद का दौर पहले दौर से ज्यादा बेहतर होगा। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत थी, एक बहुत बड़ी बशारत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम लेकर उठे हैं उसमें जो आपको मुशक्कतें पेश आ रही हैं, जो मुखालफतें हो रही हैं, جن تکلیفوں کا آپ کو سامنا ہے، جو قربانیاں آپ کو کرنی پڑ رہی ہیں، ان سب کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، آپ کے اس دین کو غلبہ دیا جائے گا، مکہ فتح ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ مکہ بلکہ فتوحات کا یہ دائرہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی واقعی بہت بہترین طریقے سے پوری ہوئی۔ آپ کی زندگی میں پورا ملک عرب فتح ہو گیا تھا۔ عرب کا ملک جو ہے، یا عرب پیننسیولا جو ہے، جنوب کے ساحلی علاقوں سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ کے زیر نگین ہو گیا تھا۔ اور عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ساری قوم ایک جھنڈے تلے، ایک کلمے تلے متحد ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ کے تحت۔ عرب کے اس خطے نے اس سے پہلے یہ دن نہیں دیکھے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کس طرح ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا۔ تو وللآخرت خیر لک من الاولا، اور آخرت یعنی بعد کا دور پہلے دور سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ابتدا میں مشکلات ہوں گی لیکن پھر آسانیاں بھی ہوں گی۔ ولسوف یعطیک ربک فترضى، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقتیں تو ہیں لیکن تکلیفوں اور مشقتوں کے بعد ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ آج محنت کرو گے، کام کرو گے، تکلیف اٹھاؤ گے تو کل وہ کچھ ملے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضى، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی فتوحات کے علاوہ کیا کچھ ملا۔ مثلا آپ کو صحابہ کرام کی ایسی جان نثار جماعت ملی کہ ان میں سے ایک ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان تک فدا کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا، یعنی آپ کے لیے جان دینے کو اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا مطاع بنایا گیا، غیر مشروط اطاعت، جو آپ کہیں وہ ماننا ہے۔ ایسی اطاعت دنیا میں کسی اور انسان کے حصے میں نہیں آئی۔ یعنی آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کی ہر بات کوئی مانے۔ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے لوگ، ان کے لیے کیا لازم قرار پایا کہ آپ کی غیر مشروط اطاعت کریں۔ 23 سال کے اندر اجڑ، وحشی اور گوار قوم کو آپ نے دنیا کی انتہائی مہذب قوم بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ایک نئی تہذیب دنیا میں آئی اور بعد میں یہ پوری دنیا میں چھا گئی۔ ہر شعبہ زندگی میں تبدیلیاں آئیں، تمدن، اخلاق، معاش، معاشرت، سیاست، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی پیدا کی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہ سب کچھ اس وقت کہا جا رہا ہے جب دور دور تک اس چیز کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے تھے۔ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، اب آپ کو ماضی یاد دلایا جا رہا ہے کہ ماضی کے تجربے سے ہی آپ دیکھ لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو اتنے انعامات اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو کیا وہ آئندہ نہیں نوازے گا؟ کتنی ہوپ دلائی نا، اور کتنی یقینی مثالیں آپ کو دی گئی۔ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کے والد وفات پا گئے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی فوت ہو گئی، اس کے بعد دادا بھی فوت ہو گئے، پھر آپ اپنے چچا کی کفالت میں گئے جن کے مالی حالات کچھ زیادہ بہتر نہ تھے، مشقتوں پر مشقتیں تھیں، اور عرب کی وہ سوسائٹی جس میں یتیموں کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اور دوسری جگہ فذلک الذی یدعو الیتیم، اس معاشرے میں یتیم ہونا ہی ایک بہت تکلیف دہ بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کے مستحق رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خود حفاظت فرماتا رہا، اور آپ کو کبھی بھی اس چیز کے بارے میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا۔ ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں اگر ہم کسی ایک نعمت سے محروم ہو تو ہم احساس کمتری مبتلا ہو جاتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ ٹھکانہ ایک کے بعد ایک بدل رہا ہے، ایک کے بعد ایک سہارا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بہترین گھرانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی. یہ دالن کا ترجمہ کہیں بھول کے بھی گمراہ نہ کریے، کیونکہ دال کا لفظی معنی ہوتا ہے بھولنے والا، دلہ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے راستہ کھو دینا. مثلا ایک شخص کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہنچنے کے بجائے کہیں اور پہنچ جائے یا آگے نکل جائے، تو اس کو کہتے ہیں دلہ. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان حیرانی اور بے خیالی میں کسی غلط جگہ جا پہنچتا ہے، یعنی اس کے سبب کئی ہوتے ہیں نا، کبھی بھول کے آپ غلط موڑ مڑ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں وہ کئی دفعہ آئی ہوں یہاں لیکن سنی کیا ہوا مجھے کہ میں نے غلط ٹرننگ لے لی، تو نیچرل سی بات ہے نا، تو اس کو بھی بھولنا کہتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ایک چیز کا اپنا وجود کھو کے دوسری چیز میں ضم ہو جانے کو بھی دلہ کہتے ہیں. مثلا انسان جب فوت ہوتا ہے تو زمین میں مٹی میں مل جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. کبھی کسی ایسے کام کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے والا ہو یا اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں. کبھی یہ لفظ کسی کی محبت میں فریفتہ ہونے سے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کیا کہا تھا جب وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے تھے، تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، اللہ کی قسم تم تو یوسف کی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہو. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دالن کہا گیا تو نعوذ باللہ گمراہ نہیں کہا گیا، کیا معنی ہے اس کا؟ ایک تو پہلا کہ ناواقف راہ، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے، اور دوسرے خالق کائنات کی محبت میں وارفتہ پایا کہ اے زمین و آسمان کے بنانے والے تو کہاں ہے. کیونکہ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بے شک سے پہلے عرب میں دین حنیفی کے پیروکاروں، دین حنیفی کے پیروکار سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے، کہ ان میں سے بعض افراد شدید الجھن کا شکار تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کر حرم میں بیٹھ جاتے اور بہت حسرت کے ساتھ کہتے، اے رب ہم نہیں جانتے کہ تیری عبادت کس طرح کریں، ورنہ ہم اسی طرح تجھ کو پوچھتے جیسے تو چاہتا ہے. تو یہ تھی وہ دالن کی کیفیت کے پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی یہی حال تھا، حیران سرگرداں تھے، کیا کرنا چاہیے، کس راستے پہ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی، ایمان کیا ہوتا ہے، یہ وہی کیا ہوتی، یہ تو ہم نے آپ کو راستہ دکھایا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی شرک سے، جھوٹ سے، بے حیائی کی باتوں سے اور بد اخلاقی سے سخت نفرت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ حفاظت کے ساتھ جوانی کی منزلوں تک پہنچایا، اور اس کے بعد جب تک وحی الہی آپ کو ملی آپ کسی بھی قسم کی اخلاقی برائی میں مبتلا نہ ہوئے جس میں عرب کا وہ معاشرہ اس وقت مبتلا تھا. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو معاشرتی برائیوں کے خلاف اکٹھے ہوتے تھے. آپ نے حلف الفضول نام کا معاہدے کے بارے میں پڑھا ہوگا جو تاریخ میں آتا ہے. آپ کے کچھ ساتھی ایسے تھے جو اس قسم کے معاہدوں میں، نیکی کے ایسے کاموں میں مل بیٹھتے، شریک ہوتے، اس کی پلاننگ کرتے. ان میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. یہ لوگ دور جاہلیت میں برائیوں پہ کرتے لیکن ڈائریکشن لیس تھے، یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کرنا کیا چاہیے. تو اسی ڈائریکشن لیس ہونے کی کیفیت کو یہاں دالن کہا گیا. اور پھر آخری دنوں میں تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ مکہ چھوڑ کر غار حرا میں جاتے، تنہائی پسند ہو گئے، وہاں آس پاس دیکھتے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے، پہچانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور تو تھا نا، آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا، خالق کائنات کا تصور تو اہل عرب میں پہلے سے موجود تھا، لیکن آپ کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا. کہ کرنا کیا چاہیے. آپ اپنے بارے میں سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ جب تک قرآن کی نعمت نہیں پاس تھی تو پتہ چلتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ تڑپ تو آپ کو کھینچ لائی ہے, یہ جاننے کا شوق ہی تو کھینچ لایا ہے, اور جس کے اندر یہ شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بھی دکھا دیتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اس نے تمہیں ناواقف راہ پایا, حیران پایا, پھر ہدایت بخشی, یعنی جبریل علیہ السلام وحی الہی لے کر اترے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. عائل مفلس نادار. جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک سہارا چھٹنے کے ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے, جن کے اپنے معاشی حالات کچھ بہتر نہ تھے. بہرحال آپ کے والد جب فوت ہوئے تھے تو میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑ کے گئے تھے, یعنی ان کی وراثت کے ذریعے بھی آپ کو کچھ بہت نہیں ملا. اور چونکہ یتیم تھے تو آپ نے وہ قصہ بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ مکہ آ کر قریش کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو دائیاں بچوں کو لے جایا کرتی تھی, تو جب وہ ایک گروپ آیا ان کا بچوں کو لینے کے لیے تو کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہ کی. سب اچھے اچھے گھرانوں کی, یعنی اچھے سے مراد یہاں جو سو کال مالدار گھرانے تھے, ان کے بچوں کو لے کر چلی گئی. اور چونکہ حلیمہ سعدیہ جو تھی ان کو جب کوئی اور چوائس نہیں تھی تو پھر کیا ہوا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا یا آپ کو لے لیا. اور جب آپ کو لیا تو اس کے بعد ان پر جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی وہ سب واقعات بھی آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. بہرحال یہ تھا آپ کا بچپن. پھر آپ جب جوان ہوئے آپ مکہ میں بکریاں بھی چراتے تھے, اور اس کے بعد اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر پر بھی گئے, حتیٰ کہ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا مال لے کر جب آپ گئے, اور واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام نے آپ کا جو اخلاق اور کردار اور امانت دیکھی تو جا کر حضرت خدیجہ سے ذکر کیا. حضرت خدیجہ جو تھی وہ 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی ان کی اور بیوہ ہو چکی تھی. مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے مال و دولت اور حسب نصب کی وجہ سے ان سے شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ بہت ہی نیک دل خاتون تھی, مال ان کے پاس خود بہت تھا, انہیں کسی مال کی لالچ نہیں تھی, وہ بھی اخلاق اور کردار ہی کی گرویدہ تھیں. جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ایک نوجوان ایسا ہے جو انتہائی امانتدار اور بہت صادق اور امین ہے, تو انہوں نے پھر خود ایک طرح سے پروپوز کیا. اور اس کے بعد جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنے سارے مال اسباب ہر چیز کا مالک آپ کو بنا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اس نے سبب پیدا کیا اور تجھ کو غنی کر دیا, مالدار کر دیا, تونگر کر دیا. لیکن آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں بھی جو کچھ تھا وہ سارا فی سبیل اللہ دیتے رہے, حتیٰ کہ وہ سب بھی ختم ہو گیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کے دل میں مال و دولت کی کوئی محبت تھی, نہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے آپ کو حقیقت میں غنی کیا تھا, یعنی مال کی محبت نہیں دی تھی لیکن مال دیا تھا.